Javi se, javi, broj mi je stari, dozvoli barem riječ da ti velim, jednu ili dvije, još kao prije, ja te volim, ja te od srca želim. Ja još uvijek spavam na jastuku tvome, a to mi je banja. Ti zauvijek ostaješ u životu mome, vazda tebe sanjam. Znam da griješio sam jako, znaš i ti to, a znaš i da jedino sam tebe stvarno volio. Kad bi moglo vrijeme natrag da se vrati, da neka dijela izbrišem, bila si moj svijet i najljepši cvijet što mi miriše. Znam da griješio sam jako, znaš i ti to, a znaš i da jedino sam tebe stvarno volio. Javi se, javi, broj mi je stari, dozvoli barem riječ da ti velim, jednu ili dvije, još kao prije, ja te volim, ja te od srca želim. Javi se, javi, broj mi je stari, dozvoli barem riječ da ti velim, jednu ili dvije, još kao prije, ja te volim, ja te od srca želim. Još kao prije, ja te volim, ja te od srca želim. Nis jutra ni lani, ja bez tebe nemam, smijeh prošlost je. Na jastuku tvome sam zaspao, tu čekam te, krajnje vrijeme je. Znam da griješio sam jako, znaš i ti to, a znaš i da jedino sam tebe stvarno volio. Javi, broj mi je stari, dozvoli barem riječ da ti velim, jednu ili dvije, još kao prije, ja te volim, ja te od srca želim. Javi se, javi, broj mi je stari, dozvoli barem riječ da ti velim, jednu ili dvije, još kao prije, ja te volim, ja te od srca želim. Dozvoli barem riječ da ti velim, još kao prije, ja te volim, ja te od srca želim.